Dzień dobry, kłaniają się Państwu Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur i zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej audycji Przeminęło z wiadrem, a nasza audycja to swoisty wehikuł czasów. Będzie dzisiaj dynamicznie. Przed tygodniem trochę uśpiliśmy Państwa uwagę, ale obiecujemy, że tym razem nie wiem, czy jak na tą porę dnia, czy też nocy, jak to woli, czy nawet nie będzie zbyt dynamicznie, ale to już osądzicie Państwo sami. To był maj, pachniała Saska Kępa i spotkałem Staszka Sojka. I co było dalej? Jeżeli będziecie Państwo chcieli wiedzieć, to proszę pod numer, to żart oczywiście. Jak jak to się mówi, bardzo energetyczne rozpoczęcie audycji pod względem muzycznym. Ja bardzo lubię rytmy ska. Dalej też będzie myślenie mniej energetycznie. Ska, takie krótkie słowo, prawda? Ska. Tak, bo to chodzi o to, żeby skakać. Jest również takie nasze polskie krótkie słowo ul. Tak, ale mało tego, jest też kabaret, który istniał w latach, na początku lat 80., który się nazywał Wul. Pisało się przez E, U, L. I Marek Wojtasik tam wiódł pierwsze skrzypce, że tak powiem. Ul to jest o tyle ciekawe słowo, że niesie ze sobą miód. Że niesie ze sobą miód, czyli coś dobrego, ale z drugiej strony, jeżeli stanie się za blisko ula, to może być ból. No też prawda. Jak to wszystko logicznie ze sobą zestawione. A znasz jeszcze inne takie króciutkie słowa? Tak, na One przykład. One mają dużo uroku w sobie. Tak, na przykład psik. No psik krótki, ale nie aż tak krótki jak ul. Ale zobacz, jakie mokre. No tak. I jakie, nie wiem, czy zdrowe. No właśnie. żeby nie padało na głowę, to trzeba sobie... Żeby nie padało na głowę kap-kap, to trzeba założyć kaptur, chciałem powiedzieć, ale wracamy do tych krótkich słów. Myk, uf, och. Jeszcze DR mi się przypomniał, że przypomniało mi się, że ludzie noszący tak zaszczytny tytuł jak doktor, jakiś tam powiedzmy z dziedzin nauk, oni muszą mieć smykałkę i dużą dozę jakby poznawania zapoznanego przez siebie tematu i drążenia go przez całe życie. I czasami to się kończy tak dosyć dramatycznie, doktor DR. A z drugiej strony, skoro już poruszyłeś temat tej dozy poznawania, człowiek opisuje ten bezmiar wszechświata w różny sposób. Można opisywać za pomocą słów w sposób opisowy właśnie, czyli wielki, przeogromny, tak, czasami piękny, olśniewający i tak dalej. Natomiast aby przybliżyć zjawiska fizyczne, człowiek postanowił je opomiarować. W tym celu wymyślił różne jednostki miar do mierzenia właśnie pewnych zjawisk fizycznych, ze wszechmiar. I tak się złożyło, że spora część tych jednostek metrycznych swoje nazwy wzięła od nazwisk naukowców. No, żeby nie być gołosłownym. Bor, chociażby Bor. No. Podamy tutaj takie jednostki jak Newton, Pascal, Joule, Watt, Hertz, nawet Tesla, Celsjusz, Kelvin. W tym zestawieniu chciałem powiedzieć, że właśnie mało pojawia się takich polsko brzmiących poloników nazwisk, tak. No jest Cure, to jest jednostka związana z opomiarowaniem promieniowania od naszej... Ale jest też pierwiastek polon, wiesz, no to nie jest tak, no że... jest, oczywiście, no ale to ta sama osoba nazywała tak ten pierwiastek, od której pochodzi ta jednostka. Natomiast tak, myliłem się, bo przecież jest Sebastian Mila. No właśnie, jest Sebastian Mila, jest, ja znam kolegę, który się nazywa Krótki. Wiesz, to są takie nazwiska, które absolutnie nie stabilizują posiadacza tychże nazwisk do pogodzenia się z losem, że to coś złego, wręcz przeciwnie. Ja mam takie nazwiska, tak? Ja mam kolegę Andrzej Meter. Dwumeter. Tak. On pracuje jako metronom w wojsku. Ma najbardziej podkute buty, tak, więc jak idzie orkiestra, jego słychać najbardziej. I on nadaje rytm tej orkiestrze jak taki prawdziwy rasowy metronom. Ale na moście już jest free jazz. Na moście to już jest pełna improwizacja.

mnóstwo godzin spędziliśmy na tym nieraz, żeby porozmawiać i stwierdziliśmy, że po co my tak sobie między sobą rozmawiamy, skoro my to wiemy. Trzeba to słuchaczom przekazać, a że okraszasz to tak cudownymi dźwiękami, to aż mi miło, tym bardziej, że prezentujesz niektórych autorów, którzy są bardzo, bardzo sympatyczni wobec innych. I tak na przykład przed chwilą z grupy Stranglers wokalista śpiewał o zespole A Flock of Seagulls, także mi się też miło zrobiło. To żart oczywiście. Polacy niegęsi też swój język angielski mają. Będę to powtarzał co jakiś czas. Witkacy, tak, jaki był, wszyscy wiemy, wymyślał nowe słowa, ale ta skarbnica polskich słów, jak przepraszam bardzo, jak chociażby słowa, takie słowa symbole oznaczające upływ czasu, jak na przykład kamień milowy, albo wiecha, albo bulgot, albo znak stopu. I występują. Jest wiele zwrotów, wiele powiedzeń, które w ostatnich latach zrobiły furorę, które z języka potocznego, czasami z języka polityki weszło do takiego codziennego użycia, że wspomnę tutaj już legendarne plusy dodatnie, plusy ujemne. Tak. Czy mnie osobiście no bardzo, bardzo podobający się zwrot oczywista oczywistość. I tutaj chciałbym się trochę dłużej zatrzymać, bo generalnie słowo oczywiste zrobiło ostatnimi czasy dosyć dużą karierę. Kiedyś to znaczyło dokładnie tylko tyle, coś było oczywiste, o ile było widziane oczyma. Natomiast w tej chwili znaczenie tego słowa to jest bardziej przenosi się w kierunku ewidentny, niepodważalny, niewątpliwy, niezaprzeczalny. I też nie do końca chyba to słowo jest poprawnie używane w wielu sformułowaniach. Tak, to prawda i chyba nawet cały świat internetowy sprzyja temu, że języki na świecie, języki powiedzmy narodowe, języki etniczne, one w jakiś sposób łykają z tej nowomowy pewne odrębne dla siebie słowa i ze znaczeniami tych słów, owszem, oczywiście, ale tu się jawi na przykład to, co powiedziałeś, furora. Furora jednocześnie nie jest słowem polskim, ale zrobiło to słowo furorę. No jak to? Od fury przecież, od fury pełnej ściany. Dobrze, od furiata na przykład też może być. Ale nie to chciałem powiedzieć, bo się tutaj zagalopowałem. Zapętliłeś się. Tak. Mówię o tych znaczeniach słów, które implikują jeszcze dodatkowe znaczenia, na przykład gdy są używane w przysłowiach, w powiedzeniach, w mądrościach, nie tylko ludowych, ale też wynikających na przykład z różnego rodzaju towarzystw, które funkcjonują. No już wstęp był, to teraz powiedz, o co ci chodzi. Chodziło mi o to, żeby nie wpaść w błoto. Dziękuję. Taki zwrot, którego nie wiem, czy przypadkiem nie ty jesteś autorem, czyli takie sformułowanie stul koparę. To nie, to Michu pracował na dźwigu i pracował też na takich dźwigach samojezdnych, tak zwanych, i taki dźwig, on tam pracował tą koparą, ziemię kopał i wymyślił i właśnie to stul koparę. Nie, ale to jest autentyczny, tak, to jest autentyczny zwrot, to po prostu był, krzyczał pracownik z łopatą do operatora koparki, żeby ten stul łóżkę, koparę zamknął, tak, łóżkę koparki, a ale przeszło, stul koparę to, przeszło też to do języka potocznego. Tak samo jak przeszło z Gdańska słowo żenada. Tu powstałe w 1986 roku, wcześniej nie notowane nigdzie. Zresztą ja, żeby sprawdzić, bo nie zawsze oczywiście internet jest miarodajny, ale żeby sprawdzić na przykład nowe określenia, które albo mi przyjdą do głowy, albo zasłyszę gdzieś, sprawdzam, czy one już funkcjonują i wpisuję w necie w różne wyszukiwarki. Jeżeli ich nie ma, to znaczy, że jeszcze tam nie funkcjonują. A z drugiej strony się mówi, że Polska nie ma patentów, prawda? Ma i to bardzo dużo. Tak, Polacy są świetni. A tutaj patenty na ulicy niczym te kocie łby. Right. jest taka miejscowość w Polsce, która nazywa się Nakło. I teraz pytanie się rodzi samo. Skąd jakieś źródło słów tego słowa? Tym bardziej, że przecież występuje w polskim języku słowo nakłonić kogoś do czegoś. Czyżby to tam należało szukać źródła tej nazwy? Ja myślę, że zostawmy to. A byłeś kiedyś w Nakle w ogóle? Chyba tak. Pewnie nie jestem, ale ja podróżuję generalnie po całym naszym kraju. Pewnie zdarzyło się, że i przez Nakło przejeżdżałem kiedyś. Pozdrawiamy tak, generalnie mieszkańców Nakła. Jeżeli chodzi o genealogię tego słowa, to zostawmy to naukowcom. Innym czasom. Natomiast to, co na naszym poziomie kompetencji możemy zgłębić, to czyli na przykład, wszystko. To na przykład oprócz wszechświata takie przyziemne zestawienia słów jak i tu uwaga, strasznie piękna. Ona była To potworne. To jest potworne połączenie. Jak może być coś pięknego, jeżeli jest straszne? No ale funkcjonuje strasznie piękne. Niestety, bo mamy strasznie, że tak powiem, mądrych współbraci w kraju. No ale widzisz, ale też przykleiło się do ciebie to słowo. I ono funkcjonuje nie tylko zresztą tego rodzaju zestawienie, ale na przykład inne. Okropnie fajna albo okropnie fajny. No już pomijam albo czarno na białym. Duże jest, no tutaj to zestawienia to są, tak jak słusznie zauważyłeś, no jak może być coś straszne i piękne zarazem, ale okazuje się, że może. Taki jest język potoczny i trudno przewidzieć, w jakim kierunku nasza mowa będzie się rozwijać. Jeżeli to jest język potoczny, to będzie się zbliżać wraz z Wisłą do Bałtyku. No z drugiej strony, jeżeli poczytamy Kochanowskiego czy Reja, to jest język już w dzisiejszych czasach brzmiący bardzo archaicznie i czasami niezrozumiałe. No, dokładnie. I to jest dowodem na to, że mowa się rozwija. A jakiś... Tak, proszę, przepraszam. W jakim kierunku to już oczywiście może się to podobać lub nie, ale wydaje się, że żyje to własnym życiem. Niespecjalnie jest wpływ na to, można się zrzymać na to, że język polski jest zaśmiecany słowami z innych języków, ale cóż, no tak to jest. Ale jest komunikatywne. Ale jest komunikatywne, więc właśnie. Tak. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że naczelnym zadaniem języka jest komunikatywność, no to cóż, tak, ale osądzimy to za 50 lat, jak... Jak się wszystko rozwinie. Dobrze, bo to jest dosyć istotne, a mianowicie jeśli używamy słów, to te słowa też wynikają nie tylko z zasobu naszej wiedzy, ale także z emocji, które czasami nami targają, czasami z nas wypływają i... Ja mam jedyny problem z tym, co to powiedziałeś, że to są naleciałości z innych języków w Polsce, że na przykład taki telewizor to nie jest polskie określenie. No jak to nie? Oczywiście, że polskie, jak najbardziej polskie. No naturalnie, że tak, naturalnie. No przestań, ja w ruskim telewizorze oglądałem filmy kiedyś. A no chyba, że tak. czasami ludzie mówią w ten sposób: co słychać? A druga osoba odpowiada: zależy, gdzie ucho przyłożyć. Jak ty rozumiesz to ucho przyłożyć? No bo jak się ucho przykłada do ściany, to jak dobrze przez idzie, szklankę. Tak. Czasami przez szklankę, czasami bez szklanki. Zależy, jak gruba jest ściana, to można usłyszeć, co się dzieje po drugiej stronie. I stąd to się wzięło, że zależy, gdzie ucho przyłożyć. No jeżeli przyłożysz do ściany od jednej sąsiadki, to usłyszysz co innego, niż jak przyłożysz do ściany od drugiego sąsiada. Więc to jest naturalne. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o kwestię zaśmiecania polskiego języka, tak, to zwróć uwagę, że to nie tylko są naleciałości z języka angielskiego, tak jak no, przykładowo ja jestem cały happy. Tak. No dosyć popularny zwrot ostatnimi czasy. Tak. Albo w autobusie było full ludzi, albo na koncercie było full ludzi. Tak, tak, tak, tak, tak. Albo już bardziej korporacyjne: dam ci jutro phone call'a, co mi się osobiście bardzo podoba. Dam ci jutro phone call'a. Phone call, proszę bardzo. Phone call, tak. Jak con call. No cóż. Ale są też zwroty, aczkolwiek wydaje się, że ostatnio coraz mniej popularne, z języka rosyjskiego, tak jak wsio, prawda? Czy coś jeszcze? Nie, wsio. Albo wod. No, albo wod, albo ruki pa szwam, czyli stanąć na baczność, tak, ale to już jest rzadko. Albo dawaj, dawaj. Dobrze, no, dawaj, dawaj, wsio, chwatit, tak, i tak dalej, to z języka, tak, rosyjskiego. Ale to wiesz, my mówimy o słowach, a ja chciałem poruszyć przez chwilę to, jak najprościej mówiąc, w jaki sposób, tu też użyję neokolonialnego słowa, nabijają się inne narody z naszego narodu. Na przykład żart taki widziałem, że jest kubek z uchem w środku i podpisane, że polski kubek, nie? To jak my patrzymy na Niemców, Czechów, Szwedów, czy Rosjan, czy Amerykanów, czy nie wiem, Kanadyjczyków, też tworzy takie naleciałości, że jak Czech, to musi być śmieszny, bo to śmieszne, pepiczek. Że jak Rosjanin, to też się nabijamy, że to, że tamto Niemiec, to że groźny albo że zły i tak dalej. Ale są też nowe określenia, które wchodzą do internetu. Ja się z nimi spotykam i się zastanawiam, bo nad tym, że to najnowsze pokolenie, mówię teraz o ludziach powiedzmy do 15 roku życia, ono już zupełnie jest jakby odcięte od naszego pojmowania animozji między naszym narodem a innymi, powiedzmy ogólnie, narodami, i wszystko się frateryzuje. Oczywiście cieszy mnie na pewno taka sytuacja, że jak jest Dzień Flagi 2 maja, to na balkonach, tam gdzie mieszkam, wiszą te flagi i fajnie, że ludzie pamiętają, że jest to jakaś jednota, że nie stanowimy skupiska ludzi, tylko stanowimy naród. A właściwie dlaczego Dzień Flagi nie jest codziennie? No, dlaczego? Dlaczego tylko raz w roku mamy to czcić? Ale okej, to jest zupełnie inne zagadnienie. A dzień ojca? No, flaga ojca. Ojciec flaga ojca, ale zdrobniale się mówi flaszka na flagę ojca. Dobra, ale teraz tak już uspokajając, bo zrobiłem trend z tym postrzeganiem, ale wróćmy jeszcze, bo mówiłeś o tym korporacyjnym nazewnictwie. I rzeczywiście ono się przeplata w naszym życiu. Wyobrażasz sobie, że font page'a pani kioskarka od ciebie żąda? A może tak się zdarzyć, bo jesteś przystojnym mężczyzną. No. Tak, porozmawiamy o tym za chwilę, a teraz zajmijmy się jednak muzyką. Cause he's są słowa w języku polskim takie jak nie kocham albo odejdź, słowa, które mogą zranić, ale są też inne, które mogą zranić, na przykład ostrze, szpic, grzałka, nawet surówka, to w hucie. Lokówka. Kiedyś wierszyk napisałem, właśnie przypomnę od razu. Polski hutnik. Nieciekawy żywot pędzi ten, kto rękę sobie wędzi. No tak. Ja ale to dawno i nieprawda. Tak, ja wróciłbym jeszcze o tych dowcipach. Przed chwilą poruszyłeś ten temat. Tak. Mi się wydaje, że nie ma w tym nic złego, dopóki oczywiście... nie jest to hańbienie jakichś symboli mówi naszych. Się, tak. Mówi się o tym ciepło, wesoło i tak dalej. I to jest naturalne. Francuzi na Anglików, Anglicy na Francuzów, tak, tak. Amerykanie na, no, na Polaków, tak zwane Polish jokes, tak. Ale również na Kanadyjczyków, Kanadyjczycy na Jankesów i tak dalej, i tak dalej. To jest znane od lat również w obrębie poszczególnych krajów. W Niemczech takim tematem dowcipów są Bawarczycy czy Szwabi, na przykład ze Szwabi. W Polsce opowiada się dowcipy o Wąchocku, a nie wiem, czy wiesz, takim miastem, o którym się opowiadało dowcipy w okresie międzywojennym, przed II wojną światową, to była Kołomyja. Kołomyja i Truskawiec. Kołomyja, tak. I jakby nazwa tego miasta pozostała do dzisiaj synonimem chaosu. W jakimś sensie. Także to wszystko się też zmienia, to jest żywe i bardzo dobrze. A co na to Lwów? No właśnie, no co na to Lwów, posłuchajmy.